بسم الله الرحمن الرحيم. O'ta mehribon va cheksiz rahmli Alloh nomi bilan. Qul a'udhu bi robbil falaq. Ey payg'ambar, ayting, men tong parvardigoriga sig'inaman. Sharri ma xalaq. Yaratgan barcha narsalarning yomonligidan. Va min sharri ghasiqin idza waqab. Zulmatga cho'mgan kechaning yomonligidan. Va min sharri naffathati fil 'uqad. Tugunlarga dam soluvchi jodugarlarning yomonligidan. Va min sharri hasidin idza hasad. Va hasad qilayotgan hasad qiluvchining yomonligidan panoh berishini so'rab iltijo qilurman.